Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 dzień sierpnia, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Ossowie apelem poległych uczczono bohaterów Bitwy Warszawskiej. Dziś centralne obchody Święta Wojska Polskiego. Znamy już wszystkie cztery pytania, jakie mają paść podczas jesiennego referendum. Do Sejmu wpłynął projekt rządu w tej sprawie. Na Jasną Górę docierają kolejne grupy pielgrzymów. Apelem poległych i salwą honorową przed krzyżem księdza majora Ignacego Skorupki w Ossowie uczczono bohaterów Bitwy Warszawskiej. 103 lata temu w bitwie zwanej Cudem nad Wisłą polscy żołnierze zwyciężyli w walce z bolszewikami. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że zatrzymanie pochodu bolszewików na Europę wymagało od polskich żołnierzy wielkiej ofiarności i jedności narodu polskiego. Wysiłek naszych przodków zdecydował o wolności Polski, ale o wolności całej Europy. Mamy świadomość też tego, że Imperium Rosyjskie odradza się dziś na naszych oczach, że również zagraża innym państwom, innym narodom żyjącym w sąsiedztwie Rosji. Naszą odpowiedzią na te zagrożenia jest budowa silnego Wojska Polskiego. O tym, jak modernizowane jest Wojsko Polskie, będzie można przekonać się dziś w Warszawie. O godzinie 14 na Wisłostradzie rozpocznie się defilada, w której weźmie udział ponad 2000 żołnierzy, ponad 200 jednostek sprzętu bojowego oraz ponad 90 wojskowych statków powietrznych. Przypomnijmy, że w stulecie Bitwy Warszawskiej Polskie Radio wydało unikatowy album płytowy Bitwa, która ocaliła Europę, pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych. Rząd skierował do Sejmu wniosek o przeprowadzenie 15 października referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. W wniosku jest propozycja czterech pytań zapowiedzianych wcześniej przez polityków PiSu. Wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek skierował premier Mateusz Morawiecki. Pierwsze pytanie dotyczy stosunku do wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym. Treść drugiego pytania odnosi się do podniesienia wieku emerytalnego. Trzecie pytanie z kolei brzmi, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Ostatnie pytanie to, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską. Brytyjczycy poderwali samoloty RAF, by przechwycić dwa rosyjskie bombowce. Szczegóły tej sprawy zna nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Do zdarzenia doszło rano na północ od Szkocji. Teraz piloci wrócili już do bazy. Wiceminister obrony James Heapy stwierdził w komunikacie, że załogi RAF czuwają nieustannie nad bezpieczeństwem brytyjskiej przestrzeni powietrznej i zawsze gotowe są do takich akcji. A to nie pierwsza podobna sytuacja. Nie pierwszy raz, gdy rosyjscy piloci zbliżają się do terytorium Królestwa. Rano swoje myśliwce poderwali Niderlandczycy. To reakcja na rosyjskie samoloty zmierzające ku ich krajowi, ale maszyny zostały wcześniej przejęte przez Duńczyków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na Jasną Górę po 9 dniach wędrówki dotarli pielgrzymi z warszawskiej pielgrzymki pieszej. W sumie przyszło ponad 4 tysiące osób. W tym roku pątnikom towarzyszyło hasło Sakramenty dają życie. Warszawska pielgrzymka piesza, w moim wykonaniu 13. Idę, bo niosę intencje swoje własne, przede wszystkim dziękczynne, i to jest coś, co daje siłę na cały rok. No i też myślę, że to takie pielgrzymowanie ze stolicy takiej administracyjnej, czyli Warszawy, do duchowej stolicy Polski, Jasnej Góry, no to ma ten swój wydźwięk też taki bardzo duży i wymowny. Ojciec Marcin Śpiewak. Ja myślę, że mogę powiedzieć o atmosferze w grupie czwartej, która była naprawdę wyśmienita w tym roku. Pielgrzymi bardzo nam dopisali, byli im bardzo radośni, dużo zabawy było, ale bardzo dużo modlitwy. Grupa czwarta z grupą rozmodloną, 4 różańce dziennie. No ja pierwszy raz jako przewodnik wprowadzam grupę, oni też dają mi taką siłę jako kapłanowi osobiście, że warto być kapłanem. Przybycie pielgrzymów z Warszawy to ukoronowanie głównego sierpniowego szczytu pielgrzymkowego w Częstochowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na przeważającym obszarze kraju będzie dziś słonecznie, jedynie na północy oraz ziemi lubuskiej zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i możliwe też przelotne opady deszczu, a nawet burze. Termometry pokażą aż od 31 do 34 stopni, tylko nieco chłodniej nad samym morzem, bo od 26 do 28.

I mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Danuta. Chciałam podzielić się moją osobistą sprawą, zwycięstwem, tak. Ponieważ no, dla mnie jest to wielkie święto, święto kościelne i związane z losami naszego narodu, ale to jest również moje własne osobiste zwycięstwo, ponieważ 15 sierpnia 1989 roku o 2 nad ranem świadomie i definitywnie rzuciłam palenie. Od tamtej pory nigdy nie miałam nawet ochoty na papierosa, nie mówiąc o tym, że nie brałam żadnych leków, nie byłam pod opieką lekarza, ponieważ zrobiłam to świadomie, w pełni chciałam rzucić palenie i jestem z tego dumna, że do dzisiaj trzymam się i nigdy nie złamałam się w tym względzie. Także chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy i państwa, redakcję. Ciekawy temat i no, jest to naprawdę wielka sprawa. Bardzo dziękuję za tę opowieść. No, w ten sposób rzeczywiście każdy ten dzień 15 sierpnia ma dla pani takie szczególne znaczenie, prawda? Odzyskała tak, pani wolność, można powiedzieć. Tak, a w momencie, kiedy obchodziłam 30-lecie rzucenia palenia, po raz pierwszy w życiu poszłam na pielgrzym z Miedniewic do Niepokalanowa i później rano była msza i to też chciałam jakiś nietypowy sposób uczcić właśnie 30-lecie rzucenia palenia. I później jeszcze byłam 3 razy na pielgrzymce tego typu. To bardzo pani dziękuję za tę opowieść i za to świadectwo, można powiedzieć, bo to tak. Jest takie ważne wyznanie. Nie, i jakoś tam nas też tutaj budujące. Dzisiaj jest budujące taki... i wzmacnia bardzo, tak. Sama świadomość, że człowiek jest w stanie, prawda, swoje słabości pokonać. Także naprawdę jestem z tego dumna i zawsze obchodzę i dzisiaj tutaj troszkę w domu działam, bo chcę do 2 nad ranem posiedzieć jeszcze troszkę. No właśnie, jest tak, że i rzeczywiście dzisiaj już też miałem trochę sygnałów, wiadomości od znajomych, którzy dotarli na Jasną Górę z pielgrzymką warszawską, bo wspomniałem pani o pielgrzymce, a dzisiaj rzeczywiście dotarły te wielkie pielgrzymki z Warszawy i sam dwukrotnie uczestniczyłem w takich pielgrzymkach w latach, no właśnie, a jeszcze wcześniej, jeszcze zanim pani uwolniła się od tego nałogu, to ja byłem na pielgrzymce w roku 80 i 81. To też no, podziwiam, bo naprawdę jest to duży wysiłek, ale warto właśnie swoje słabości pokonywać i warto mieć jakiś cel przede wszystkim w życiu, tak. Do którego się dąży, bo jest później ogromna satysfakcja. Tak. No to dziękuję pani i życzę dziękuję szczęśliwego również. Tego święta. Proszę. No i piękna audycja. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Do usłyszenia. Neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me. I turned around and she said, why do you always end up down at Nick's Cafe? I said, I don't know. The wind just kind of pushed me this way. She said, hang the rich. Empty, abandoned 59 Chevy. Laying in the back seat, listening to Little Willie John. Yeah, that's when time stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madam X and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't. To śpiewał Robbie Robertson, zmarły w ubiegłym tygodniu, lider zespołu The Band. Znakomity muzyk, wielka strata. Każdy telefon od Państwa jest dla nas świętem i dziś w to narodowe święto i w ten niezwykły dzień pozdrawiamy naszych słuchaczy, tych, którzy dzwonią do nas pierwszy raz i tych, którzy już do nas wcześniej dzwonili. Między innymi chcemy dziś pozdrowić dawno niesłyszaną panią Janinę z Trzemeszna, której dziękuję za piękny list. Mamy kolejne połączenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A to pani Janina właśnie. A ja chciałam powiedzieć o pielgrzymce, która od nas wyszła z naszej bazyliki w ubiegłym tygodniu i można było do skrzyneczki włożyć listki do Matki Boskiej Częstochowskiej. Tak. I pielgrzymka zabierała te nasze prośby i były przedstawione w czasie marszu i potem w samej świątyni. I to po prostu spokój. I oni... A jeszcze mogę jeszcze słowo o kotkach powiedzieć? Tak, ale tylko proszę powiedzieć, czy pani też dała tą karteczkę, tak, pielgrzymom? Tak, tak, tak. Tak, tak, dałam właśnie. A poza tym jeszcze mój był uczeń szedł też na pielgrzymkę i też jeszcze jedną na ucho szepnęłam. A chciałam tylko w kotkach powiedzieć, że moje dwie kotki, to znaczy to były takie miłości mojego męża, kiedy już odeszły, to mąż wyrzeźbił w drewnie te dwie kotki, Fele i Plamkę, to znaczy Fela mama, a Plamka córka, wyrzeźbił w drewnie i te kotki witają gości, jak przychodzą do mojego domu. To one są w przedpokoju, uśmiechnięte, zadowolone. I tak myślę, gdy moja mała drewnica, która nie znosi kotów, widziała, że to są kotki i wrogowie, to by chyba je tam ściągnęła i pogryzła. Halo? A ja się uspokoiłam ostatnio tak. Jakoś. Pani Janino, bardzo dziękuję pani za list, który dostałem i chciałem zapytać, dziś rozmawiamy o tych takich naszych małych zwycięstwach, o takich zdarzeniach, które pozwoliły nam się odrodzić, czy też uwolnić od jakichś spraw. Czy jest coś, czym pani chciałaby się dzisiaj z nami podzielić? No ja nie mogę się nie zgodzić. Kiedyś mówiłam panu, że podarłam wszystkie moje zapiski, właśnie prawie wszystko. Mhm. I wtedy pan powiedział do mnie, żeby dali pisać. Tak. No i zaczęłam pisać. I to jest mi chyba taki tam ucieczkę moją mam. To są moje spowiedzi, to są moje wszystkie te, bo po prostu gdyby nie to, to było mi ciężko żyć. Czyli taki, każdy taki zapisek jest też takim dobrym momentem, prawda? Który pozwala tak uporządkować ten każdy dzień. Tak. To jest ważne, bo to bardzo, bardzo ułatwia, nie? Gdzieś nie przypadamy w jakąś tam... I tak myślę, że czasem terapeuta niepotrzebny, bo ja się po prostu to wszystko na papier przełożę, to tak jakby to wszystko spadało z człowieka, jakby się oczyściła dusza, ale potem nie daj Boże, jak się to czyta, to znowu wraca. Ale myślę, że to jest jakieś moje taka ucieczka od rzeczywistości. Jakoś nie mogę się pogodzić z rzeczywistością. Ciągle bujam gdzieś w obłokach. A teraz przytulam moją Marusię, która śpi tutaj obok mnie. I dziękuję bardzo. Życzę panu, redaktorze, żeby jak najdłużej te programy pana trwały, bo to naprawdę jest coś takiego, że daje człowiekowi jakąś... No ja nie, przynajmniej nie. Ja się bardzo dobrze czułam, jak była pani psycholog, terapeutka, pani Sara Katulska. Tak, bo ja tak. No, to było coś tak wspaniałego, że ja czułam się taka szczęśliwa, jak słucham państwa dyskusję. Pani Sara tak dużo spokoju wniosła. Tak, no właśnie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nas odwiedzi. Ona wprawdzie... Oj, bardzo mieszka w Trójmieście, ale wiem, że będzie miała jakieś tutaj sprawy też no, powinna, w Warszawie. Powinna do pana przyjechać koniecznie. Tak, dziękuję bardzo. Zaprosimy ją. Dziękuję i dobranoc. Dziękujemy pani Janinie, którą tak zupełnie przypadkowo wywołałem. I akurat to właśnie była pani Janina. która zadzwoniła do nas po pewnej dłuższej przerwie, z czego bardzo się cieszymy. Tak jak powiedziałem, każdy telefon jest od Państwa, jest dla nas takim świętem, bo on zaczyna w tej rozmowie jakąś historię. Często tu rozmawiamy o sprawach bardzo osobistych, intymnych i o takich, o których nie mówi się nawet często podczas spotkań jakichś w domu czy w rozmowach rodzinnych. Czasami właśnie przez telefon jest łatwiej rozmawiać. I dziś rozmawiamy o takich naszych małych zwycięstwach nad różnymi sprawami, które nas gdzieś niewoliły, trzymały, o nadziejach, które potem z tego się rodzą. Na początku audycji dziękuję pani, która zadzwoniła i opowiedziała o historii, jak to właśnie 15 sierpnia w Dniu Matki Bożej uwolniła się od nałogu palenia papierosów i od tamtej pory, od roku 1989 już, żyje w wolności od papierosów. Także pozdrawiamy panią bardzo serdecznie i gratulujemy tej odwagi i tej wytrwałości. Przypomnę telefon do studia programu Trzeciego Polskiego Radia w Warszawie. To 22 i 7 trójek. Dwunastego sierpnia obchodzone jest w niebowstąpienie Najświętszej Marii Panny, jak wiemy. potocznie zwane Świętem Matki Boskiej Zielnej. I w tym dniu, zgodnie z tradycją, święcimy bukiety z ziół, warzyw, owoców i kwiatów. Ciekawy jestem, czy Państwo już przygotowali, czy macie takie plany, aby jutro taki bukiet do kościoła zanieść. W bukiecie nie powinno zabraknąć kłosów, zbóż, ziół ogrodowych, polnych, letnich kwiatów, ale także owoców i warzyw. Jakże piękne jest to dzisiejsze święto, które wspólnie obchodzimy, bo ma tak wiele znaczeń. Przenosi nas gdzieś hen daleko, 100 lat do dramatycznych wydarzeń i obrony Warszawy, ale też de facto całej Europy przed najeźdźcą ze wschodu. Ale także właśnie przynosi nam wiele treści i myśli religijnych. Tego dnia wywieszamy flagę i tego dnia też możemy uczestniczyć w różnych uroczystościach, bo jest to święto narodowe, które głównie będzie miało charakter właśnie tej uroczystości różnego rodzaju parad wojskowych. Także zapraszam Państwa do telefonowania tutaj do nas, do Trójki pod Księżycem, do programu Trzeciego Polskiego Radia i do opowieści o takich naszych małych zwycięstwach, czasami codziennych zwycięstwach, o tym, jak udaje nam się w jakiś sposób żyć i zgodnie z jakąś nadzieją na lepsze jutro. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Just a song we shared out here brings memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after. I think of you and think of you and think of you. Of the dreams we dreamt together, of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end as they begun with thoughts of you, and I think of you of you. Down the streets I walked with you, seeing others doing things we do. Now these thoughts are haunting me of how complete I used to be, and in these times that we're apart, I'll hear this song that breaks my heart and think of you, and I think of you, and of you and think of you and I do. To nie wiem, czy Państwo poznali, to śpiewał Sixto Rodriguez, zmarły w ubiegłym tygodniu. Piosenkarz, no, legenda, można powiedzieć. I to była piosenka Myślę o Tobie, także takie kolejne pożegnanie dziś u nas na antenie. A wcześniej wysłuchaliśmy zespołu Fleetwood Mac i piosenki Albatros. A teraz mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie przedstawię się, bo to trochę mi wstyd, ale byłam, chciałam powiedzieć, w małżeństwie 7 lat nie umiałam zajść w ciążę. Mhm. I miałam takie przykre dogadywania od teściowej, że jestem ta jabłoń, która nie rodzi, trzeba ściąć. Takie różne kłopoty takie miałam i docinki. Tak. I moja kuzynka prosiła mnie, idziemy na pielgrzymkę do piekar. Mm-hmm. I tak się mocno modliłam, tak mocno, nie wiem jakim cudem, przychodzę do domu. Jeszcze było tak, że ja byłam rodziną zastępczą, bo wiedziałam, ja mówię, nie będzie dziecka, to będę rodziną zastępczą do innego dziecka. Tak. I okazało się, że ja jestem w drugim miesiącu ciąży. Mhm. Mało to. Raz, to jest raz. Ja miałam kilkakrotne takie, tak mi pomagała nasza panienka kochana. Królowa Polski, zawsze tak do niej mówię. I drugi raz to byłam bardzo chora. Już mi się białko ścinało, miałam przeszło 40 gorączki. I tak jakbym wyskoczyła ze swojego ciała, ja siebie widziałam. Widziałam ludzi, co koło mnie latają i pode mną. Ja mówię, gdzie oni do piwnicy idą. I tak mnie drugi raz nasza panienka uratowała życie. Czyli taką pani śmierć kliniczną przeżyła. Chyba tak, bo ja jeszcze zapamiętałam jedną pielęgniarkę, która miała taki długi szpicaty nos, może tak powiem brzydko, nie? Mhm. No, tak. I tak mi się ona tak utkwiła i jak się obudziłam potem na sali pod kropówkami, widziałam ją. I tak mi się wierzyć musiał. Ja mówię, to jest niemożliwe. Przecież ja ją widziałam, jak ona pode mną gdzieś do piwnicy wchodziła. Ja jakbym wyskoczyła z tego ciała mojego. Tak. Ja to wszystko widziałam. A trzeci raz to mi pomogła. To dostaliśmy mieszkanie do remontu. I mąż prawie szedł na noc do pracy. Ja byłam z dziećmi w domu, a on jeszcze remontował. Były tak sztomple stały, nie wiem, sztomple po śląsku. Stały, bo było podwieszane sufity, wszystko. Nagle krzyk, larmo, rzepali się. Mhm. I wychodzimy, ja patrzę, faktycznie na strychu się pali. Ktoś tam ogień wznosił. I stałam na progu mojego mieszkania. Nie wiem skąd, przysięgam, nie wiem skąd, jakim cudem całą nowennę do Matki Bożej powiedziałam, dzieci spały. A ja się tak głośno, tak modliłam mocno, że ta nasza panienka mnie wysłuchała. I nie wiem, czy mi może pan uwierzy, czy słuchacze mnie uwierzą, to, że ja nie miałam ani kropli na suficie zalane. Kompletnie nic, a pode mną sąsiadka była zalana. Mm-hmm. To był cud, naprawdę to był cud, bo myśmy to własnymi rękami budowali, a tu nagle takie coś. I to naprawdę, ja wierzę, jest cud, jest. Jak się ktoś mocno i bardzo mocno modli, jest cud, aż mi się płakać chce, bo przeszłam to. Mm. To dzisiaj jest taki piękny dzień dla pani też, prawda? Tak. Osobiście, takie święto bardzo osobiste. Tak, bardzo, bardzo dziękuję i proszę, żeby mnie nie opuszczała. To proszę też tam wspomnieć o nas w modlitwie i my też będziemy o pani pamiętać. I cieszmy się i radujmy dzisiaj tym dzisiejszym bardzo, światem. Bardzo, bardzo, bardzo. Życzę pani dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Bóg zapłaci. Dobranoc. Thank you. A to grał Ryszard Sygitowicz, którego państwo pamiętają między innymi z występów razem z zespołem Perfect. No, wirtuos gitary, niewątpliwie. Wielki, wielki muzyk i wielki zespół Perfect. My dziś rozmawiamy o dniu święta narodowego, 15 sierpnia, o takich naszych cudach, które się w naszym życiu wydarzają, wydarzyły, o nadziei, która nam towarzyszy. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Właściwie to dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że dziękuję, bo bardzo mnie tam pan zainspirował, bo słuchałem właśnie tej audycji. Zawsze słucham trójki. I pan mówił o tym, że pan pytał o to, co, za co my dziękujemy, za co, co zrobiliśmy. Ja bym chciał, tak mnie to bardzo zainspirowało, żebym chciałbym, żeby ten dzień się wiązał z jakimś moim przełomem w życiu. Ja mam 57 lat, mam na imię Wojtek i pan trochę poturbowałem swoje życie przez swoje lęki, przez swoje właśnie takie i chciałbym, bardzo mnie zainspirowała ta audycja pana i chciałbym właśnie, żeby to troszeczkę tak z drugiej strony, żeby to ten dzień był dla mnie jakimś takim dniem, wie pan, właśnie odnowienia i bardzo bym tego sobie życzył, bo bardzo się, powiem panu szczerze, że bardzo się o to modlę do aniołów, do Pana Boga, ale jakoś tak, no nie wiem, no to te moje słabości nie mogą, nie mogę tego przełamać. Także i to też jest chyba taki dla mnie taki znak, bo po prostu, wie pan, przyszedłem do domu, no i tą trójkę mam zawsze włączoną, ale jakoś tak, no nie wiem, w nocy nie. I dzisiaj słyszę pana i już słyszałem te telefony. I bardzo mnie to tak zainspirowało, bardzo mnie to tak wzruszyło i chciałem po prostu zadzwonić i bardzo też panu podziękować. No ja bardzo dziękuję, że pan zatelefonował. No, to też jest taki, tak sobie tą audycję tutaj wyobrażamy właśnie, że ona jest takim miejscem spotkania. I, a szczególnie dzisiaj, kiedy jest święto, możemy i możemy wspólnie to święto jakoś przeżywać. A wie pan, jesteśmy mniej więcej w równym wieku i myślę, że jeszcze jesteśmy w sile wieku, to znaczy mamy jeszcze dużo sił, także jeśli na pewno znajdzie pan jakąś moc i jakąś siłę, żeby się właśnie dzisiaj no, takiego przełomu jakiegoś wewnętrznego dokonać. Myślę, że jeśli jest pan już tak na to w tej chwili przygotowany, to powinno, może się uda. No wie pan, bardzo bym tego chciał i bardzo się o to, wydaje się, ale też bardzo się o to jakoś modlę i bardzo wierzę w pomoc aniołów i tak ostatnio odczułem, że jakby też może nie wiem, czy słusznie, niesłusznie, czy, że właśnie odwrócili tą pomoc ode mnie. I właśnie to chciałbym, żeby to ten dzień był dzisiaj takim przełomem, bo no to jest też to jest tak jak mówię, i poturbowałem swoje życie, kwestia, wie pan, uzależnienia i tak dalej. Także, ale chciałem panu podziękować za to, że za możliwość powiedzenia się i za możliwość porozmawiania. Ja bardzo panu dziękuję. Dziękuję panu za tę audycję, bo to jest jednak potrzebna, także myślę, że to będzie. Także że dziękuję panu bardzo. Ja dziękuję. I dziękuję. I życzę dobrej nocy i szczęśliwego tego świątecznego dnia. Dziękuję, panie Wojtku. A my my, proszę Państwa, no już niestety żegnamy się, bo jak Państwo pamiętają, w lecie nasza audycja trwa tylko godzinę, ale już niedługo lato się skończy. Halina Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Mówimy dobranoc i do usłyszenia za tydzień.